Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Adnan Arduman'a teşekkür ediyoruz. Açık Yeşil'e bu sabah herhalde bu haftanın en iyi haberiyle başlayacağız. Açık Gazete'de de bundan söz edilmişti. 3. Hava Limanı İstanbul'da projesinin ÇED olumlu kararının yürütmesi durduruldu mahkeme tarafından. 4. İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından. Bu çok iyi bir haber. Tabii böyle bir şey 3. Köprü'de de yaşansaydı bunlar tabii kesin iptal kararları değil ama en azından ciddi bir zaman kazandırıyor harekete. 3. Köprü'de de şu anda bu rezalet yaşanıyor olmazdı. Zaman kazandırdığından emin misin? Çünkü biraz önce evet, burada okuduğumuza göre yani Çevre Bakanı bizzat ve bakanlar ve Ulaştırma Bakanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü, bunların hepsi biz bunu tanımayız demişler. Ama ben bunu tabii ciddiye almıyorum açıkçası. Yani bu olabilecek bir şey değil. Yani Çevre Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Genel Müdür mahkeme kararını tanımama gibi bir yetkiye sahip değiller. En azından hukuk devletinde, demokratik bir hukuk devletinde bu mümkün değil ama... Yok, bu tür numaraları hep yaparlar. Yani daha önce Bergama'dan tutun, yani aklınıza ne geldiyse bütün ÇED yürütme durdurma kararlarında bu tür denemeler yaptılar açıkçası. Ama bu tutmaz yani. Bunu ben çok kendinden iddialı bir şekilde konuşuyorum ama bu tutmaz. Bu şey duracaktır kesinlikle. Zaten şu anda bir inşaat yoktu henüz bildiğim kadarıyla. Yani başlamış bir inşaat var mı? Yok, hayır. Ha, şu anda başlamış bir inşaat bildiğim kadarıyla yok. Ama tabii işte bir takım işlemler yapılıyor. İşte temizlikler bilmem neler. Onları durduracaklarını düşünüyorum. Bu arada bu davayı açan 4 aktivist. Bugün onun da haberi çıktı. Evet, o çok önemli. Onun üzerinde durma fırsatımız olmadı Açık Gazete'de. İyi olur çok. Bu aslında daha önceden odalar bununla ilgili dava açmak istemişlerdi. Fakat her seferinde çok uzun bir hikayesi var, bu bir gündeki haberde yer alıyor. Bütün işte Çevre Mühendisleri Odası'nın falan dava açmasına çeşitli bahanelerle hep mahkeme yan çizmişti. Yani ya işte sizi ilgilendirmiyor, ya bu dava İstanbul'da, siz Ankara'dasınız, yok şudur budur diye usulen bir takım itirazlarda bulunmuştu. Bunun üzerine bir avukat olmak üzere Alican Ocak galiba avukat olan, pardon, Özgür Ceylan Aytaç, avukat Özgür Ceylan Aytaç ve Alican Ocak ve iki kişi daha, bu 4 aktivist tarafından şahsen dava açılmış. Bu avukat olan Aytaç ise şey diyor, daha süreç gerçekleşmeden Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kararın projeyi durdurmayacağı yönünde bir açıklama yaptı. Açıkçası buna çok şaşırmadık. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız demiş. Kararla ilgili de havaalanı 15 milyonluk mega kent için geri dönüşü olmayan bir tahribata neden olacak. Projenin planlandığı yer İstanbul'un ciğeri, suyu, doğası. Bu derece önemli bir projenin ÇED süreci bir köy kahvesinde yapılan bilgilendirme toplantısıyla yürütülemez. Bu ÇED olumlu raporu iptal edilmesinde hangisi iptal edilsin? Demiş, gerçekten çok önemli Karadeniz'de olduğunu söylüyor Alican Ocak'ta. Doğasına, yaşadığı kente, derelerine, ağaçlarına sahip çıkan sade bir vatandaşım. Üçüncü havalimanı canımızı yakan bir mevzu. Mahkeme kararı sonrası mutlu olduk. Kuzey ormanlarının gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz. Bölgede havaalanı sonrası gerçekleşmesi muhtemel otoyol ve kentleşme ciddi tehdit unsuru diye konuşmuş. Bunlar kuzen bu arada. Kuzenlerden bir diğeri Cevat Ocak'ta tek amacının yaşadığı kente sahip çıkmak olduğunu belirtmiş. Şehri sadece merkezinden ibaret düşünmüyorum. Dereleriyle, ormanlarıyla, gölleriyle, kuşlarıyla bir bütün olarak düşünüyorum. Beni harekete geçiren de bu oldu. Bu bir anlamda vatandaşlık görevi. Elektrik, enerji bize lazım ama en önemlisi su lazım. Bu kaynakları heba edersek geleceğimiz karanlık ifadelerini kullanmış. Gerçekten bence müthiş bir aktivizm bu. Ve bir tek kişinin bile üşenmeyip böyle bir işe kalkışmasının ne kadar önemli sonuç verdiğini gösteriyor. Yani belki de İstanbul 3. Havaalanı'ndan bu yurttaşların bu girişimi sayesinde kurtulacak. Evet, çok çok önemli bir şey bu da. Yani gerek Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'ın, gerek Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, yani projeyle ilgili süreç devam ettiğini söyleseler de, bu aslında Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de çevreyi korumak görevi olan bir adamın Türkiye'nin büyük projelerinin önünde kimse duramaz gibi konuşmaları da var. Ama bu gerçekten Bir Gün gazetesinde Doğu Eroğlu'nun haberi de tek çivi çakmak bile artık hukuksuz ve bu olamaz. Kesinlikle. Çünkü havaalanına ÇED iptali olamaz. Yani buna diyor. Suç duyuruları yağacaktır şimdi. Buna emin olabilir herkes. Ve eylemler başlayacaktır. Yani eğer bu karara rağmen bir çivi çakmaya kalkarlarsa hani Gezi Parkı'nda olan olabilir. Orada buna ben cesaret edebileceğini, hükümetin bu kadar açık bir hukuksuzluğa cesaret edebileceğini açıkça sanmıyorum. Bunlar biraz zevairi kurtarma açıklamaları gibi geliyor bana. Gene de yani kontrolden tamamen çıkmış bir görüntü çizdiği için, başta Başbakan Erdoğan olmak üzere bütün hükümetinde yeni elemanları, özellikle yeni gelen bakanlar kraldan fazla kralcı bir görüntüde çiziyorlar. Özellikle Çevre Bakanı çok çarpıcı açıklama, Ulaştırma Bakanı falan da öyle. Yani hiçbir bu internet yasağının da söz konusu olmadığını söylüyorlar mesela. Tamamen hukuki olduğunu söylüyorlar Torba Kanunu'nun, ki bütün hukuk uzmanları tümüyle bunun anayasaya ve uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu söylüyorlar. Ona rağmen yoktur bu karar, uygundur. Çünkü bu işler bir telefona bakar diye düşünüyorlar ama işte öyle değil, o kadar kolay değil bu işler. Ben açıkçası 3. Havalimanı gibi İstanbul'u artık nihai olarak, yani 3. köprüden de beter bir şekilde nihai olarak yok edecek bir projeye, üstelik de son derece mantıksız bir proje, bunun ekonomik açıdan da mantıksız olduğunu, bu Betam'ın yaptığı bir araştırma vardı Seyfettin Gürsel'in. Orada da ortaya konuyordu. Yani böyle bir İstanbul'un böyle bir uçuş kapasitesi yok. 100 milyon yolcuydu değil mi? Öyle bir kapasiteden bahsediyorlar. Yani böyle bir projenin burada yapılmasının herhangi bir ekonomik mantığı da yok. Böyle bir saçmalığın yapılabileceğine ben açıkçası ihtimal vermiyorum. Gerçi ben 3. köprüye de ihtimal vermiyordum. Siz bana bakmayın ama. Yani bu kadarı olmaz artık diyordum ama oldu yani. Ama yani mücadele edersek durdurabiliriz. Aynen öyle, aynen öyle. Yani bu Cengiz Colin Limak konsorsiyumunun aldığı ihaleden bahsediyoruz. Bu Doğu Eroğlu'nun haberinde ayrıntılı olarak da bu yer tabii bir de şey bir değil günde. Mi? Bir havalimanına bir gazete olayı değil mi bu? Evet. Yani sabahı da onlara verdiler yani. Tamamen bu yani Çevre Mühendisleri Başkanı Baran Bozoğlu yaptığı şeyde de, basın toplantısında da, arsa spekülasyonları ve Sabah Gazetesi ve ATV'yi almakla görevlendirilen iş adamlarının telefon kayıtlarında görülen rant odaklı yaklaşım haklılığımızı ortaya koydu diye konuşmuş. Yani proje %80'i orman alanı olan 7650 hektarlık alanda 2.513.000 ağacın kesilmesine yol açacağını söylüyor. Milyonlarca kuşun göç yolları incelenmedi, yanlış istasyonlardan rüzgar ölçümleri kullandılar ve havacılık standartlarına uygun bir proje hazırlayamadılar. Ölü bir yatırımdır ve yargı kararlarına karşın uygulanmakta ısrar edildiği takdirde kamu kaynaklarını zarara uğratacaktır diyor. Yani ÇED raporunun hızlanması için bakanlığın baskı yapması da yaptığı da ortaya çıkmış zaten. Kamulaştırma kararı ise dayanıksız kalmış. Ağaç sayısı ÇED'de yok mesela. Çevresel etki değerlendirme raporunda yok. İlk ÇED raporunda 2,5 milyon ağaç küsur. İkinci nihai raporda ise katledilecek ağaç sayısı metinden çıkartılmış. yerine ağaç sayısı yerine kesilecek ormanların hektar cinsinden. Ki bu yani da bu hektarda hava limanının toplam yüz ölçümünün galiba %80'ine falan denk geliyor. Yani %80'ine yakın bir kısmı orman arazisinin içinde bulunuyor doğrudan doğruya. Ya yani ormanın ortasına havaalanı yapıyorsunuz yani. Evet evet. Ve yolları da kimseye şey yapmadan kestiler. Yani uzaydan görünecek neredeyse büyüklükte kocaman ormanlar şey yaptı ve kesildi. Yaban domuzları kaçacak yer bulamadılar. Denize atladılar. Yani böylesine akıl almaz şeyler gerçekleşti. Hala Çevre Bakanı Türkiye'nin yükselmesinin önü kesilemez falan diye konuşuyor. Yani yeni getirilen Çevre Bakanı'nın da çevre düşmanı bir bakan olduğu, bir insan olduğu apaçık ortada. Yani büyüme ve kalkınma için şey yapıyor. Neyse bunu evet. Bu çok önemli bir haberdi gerçekten. Bir başka bir çok önemli birkaç şey daha İstanbul, var. İstanbul şey Türkiye'den bir de Rize'de bir haber, Rize'den önemli bir haber var. Bu Andon Deresi'ni HES için özel şirkete ihale eden Rize Belediyesi'ne bir isyan. Köylülerin isyanı var ve bunun üzerine yapılan gösteride iki kişi gözaltına alındı. Hem de yaka paça, onun fotoğrafları da ilginç yani evet. Evet, burada Derilerin Kardeşliği platformundan Ömer Şan'ın söyledikleri var. Yeşil Gazete'deki haberde 9 ilçe ve 26 köye su sağlayan Andon içme suyu tesislerinin bağlı bulunduğu Rize Belediyesi Rize Su Yap İş isimli bir yan şirket kurarak bu şirket üzerinden Galatasaray'ın eski başkanı Mehmet Cansu'na ait Smart HES şirketine ihale vermiş. Devlet su işlerinin de bu HES yapımını onay vermemesi üzerine bu defa Rize Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında bir protokol imzalanmış ve içme suyu takviyesi adı altında HES çalışması. Yani orada da bir tamamen aldatmaca gene yani tamamen kamuoyunu, halkı. Orada bulunan insanları düpedüz aldatmaya. Bir de işin tuhaf tarafı yönelik hile var yani. Ya belediye kendi içme suyu sağladığı yeri HES yaptırıyor. DSİ buna karşı çıkıyor. Yani bu da bu da çok saçma. Ben görmüştüm bu şeye Ömer Şan'la hatta bizi götürmüştü bir bu HES turu yaptığımız zaman. Gerçekten hani çok büyük şeyler var. İşte havuzların olduğu Rize'nin içme suyunu sağlayan yer. Yani siz burayı HES şirketine veriyorsunuz. Bu akıl alır gibi bir şey değil. Başbakan nereli? Rizeli. Onun köyünde de var ama HES biliyorsunuz. Evet. Güneysu'da da HES var. Hem de o ilk kuruyan derelerden bir tanesidir o HES nedeniyle fotoğrafları yayınlanan Güneysu. Evet, müthiş fotoğraflarda evet. Var jandarmanın böyle kalkanlı Robocop kılıklı şeyleri ile tutukladığı ve götürdüğü, sürükleyerek götürdüğü köylüler var. Direkt. Köy nöbete devam ediyormuş ama iş makineleri de çalışıyormuş halen. Orada ciddi bir yani her an yeni haberler gelebilir buradan. Buna bağlayarak bir kampanya haberi vereyim ben. Biraz önceki 3. havalimanı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararının şeyinde de söylendi. Aslında oradaki davayı açanlar da doğa hakları üzerinden bir hem tabii ki İstanbul halkının hakları söz konusu burada yaşam hakkı söz konusu hem de orada yaşayan sayısız canlının yaşam hakkı söz konusu. Bununla ilgili olarak doğa hakları kampanyası başladı. Dün başladı bunu Yeşiller ve Sol Geleceğin doğa hakları çalışma grubu var. Ben de bu kampanyanın hazırlanmasında çalışanlardan biriyim. Bir sene oldu bu kampanyayı hazırlamaya başlayalı. Araya hatta çok enteresan bir şey var. Tam kampanyanın başlangıcı için toplantıyı biz 1 Haziran'da yapacaktık. 1 Haziran'da Gezi direnişinin en şey gününe denk geldi. Tabii o ertelendi falan. Uzun süren bir çalışma sonrasında işte en nihayet Doğanın da Hakları Var ismiyle bir kampanya dün başladı. Bu kampanyanın bir maskotu var. Maskotumuzun ismi Susam. Susam bir susamuru. Susamurunu Aydan Çelik çizdi. Aydan Çelik'in de yarattığı bir şey oldu, karakter oldu Susam. Ve Susamuru, neden Susamuru? Çünkü kuzey ormanlarında su samurlarının yaşadığını mesela biz bilmiyorduk. Yani bu kampanya evet. için çalışmaya başladığımızda öğrendik. Öğrendik evet. Çok önemli bu bir şey. Bu su samurlarının da aslında yaşamı tehlikede, türü tehlikede. Hatta belki de gittiler bile. Çünkü su samurları çabuk kaçarmış. Yani kendi şeylerine yönelik, habitatlarına yönelik bir tehdit olduğu zaman yeni yerler bulmak için kaçarlarmış. Yani hala var mı bilmiyorum ama Riva Deresi'nde Ömerli besleyen ne deresiydi unuttum ismini. Bu derelerde yaşıyormuş susamurları. Bir de muhteşem hayvanlar yani susamurları gerçekten. O yüzden şimdi Susam bizimle birlikte bu kampanyayı yürütecek. Şöyle diyor kampanyanın açılış metninde. Çok değil daha o 100 yıl öncesine kadar nehirler özgürce akıyor. Alabalıklar istedikleri gibi göç edip ürüyor. Topraktaki organizmalar kimyasallarla öldürülmüyor. Leoparlar neslini sürdürebiliyor. Susamurları rahatça yavrularını büyütebiliyor. Tohumlar parayla satılmıyordu. Günümüzde insanın kontrolünü almaya çalıştığı ekosistem alarm veriyor. Gezegendeki diğer türleri dilediği gibi kullanan insan türü olarak arsızca yayılarak diğer binlerce türün yaşam alanını yok ettik. En iyimser tahminlere göre dünyada her yıl 200 ile 2000 türün soyu tükeniyor. Dünya her yıl ortalama 13 milyon hektar orman alanını kaybediyor. Türkiye'deki her 8 bitkiden biri her an yok olabilir. Nesli tükenmek üzere olan deniz kaplumbağalarının ülkemizdeki yuvalama kumsallarının 3'te 2'si bozulmuş durumda. Sulak alanlarımızın yarısı son 50 yıl içinde yok oldu. Gıdamızın geleceği ve tarımsal biyolojik çeşitliğimizin teminatı olan yerli tohumlarımız tükenmek üzere. Sadece Türkiye'de ormanlarımızı, dağlarımızı, vadilerimizi, bozkırlarımızı, denizlerimizi, göllerimizi, 161 memeli, 471 kuş, 10 binden fazla bitki, 364 kelebek, 405 balık, 141 sürüngen ve çift yaşamlı ile paylaşıyoruz. Ve paylaştığımız büyük zenginliği korumak için hala şansımız var. Yapacağımız tek şey doğanın da haklarını tanımak. Buradaki anahtar kelime paylaşmak tabii. Yani eğer bu mevcut sistem, bu anlayış tamamen rekabete, üstün gelmeye, galebe çalmaya dayalı anlayış olduğu sürece mümkün değil. Doğanın yani kurmuş olduğu denge tamamen karşılıklı bağımlılığa dayalı. Bütün canlıların ve hatta cansız varlıkların dahi birbirleriyle bağlantısı üzerine kurulmuş bir denge var. Ama bu 200 küsur yıldan beri devam ettirilmekte olan kapitalist sistem bu şekilde çalışmıyor, bu şekilde bakmıyor. Yani üstün gelenin, galip gelenin dünyası kazanmaya yönelik bir şey olduğu için yani sistem değiş, iklimi değil sistemi değiştir diye yola evet. çıkıldığında tam kastedilen de bu yani. Ve bugünlerde özellikle Elizabeth Colbert'ın yeni daha görmedik ama yeni çıkan kitabı 6. Büyük Yok Oluş üzerine tamamen bunun üzerine dayalı yani akıl almaz rakamlar veriyor. Kendisiyle yapılmış bir röportajı izledim, mülakatı Democracy Now!'da. Yani 1/3 filan canlıların gitmiş durumda ve bir daha asla geri gelmeyecek bir şey. Yani bunu kavramak bile zor. Yani milyarlarca yılın, yıllık sürecin geri döndürülmez bir yani doğaya tam anlamıyla tanrısal bir müdahale yapıyor insan. Türlerin gidişatını, hareketini etkiliyor. Kozmik canlıları, bir müdahale hatta. Kozmik bir müdahale yapıyor. Neyse bunun üzerinde daha çok konuşma evet, fırsatımız bu olacak. Doğanın Hakları kampanyasını yaygınlaştırmak için herkesin desteğine ihtiyaç var. Doğahakları.org adresi web sitesi kampanyanın ve Doğa Hakları Çalışma Grubu'nun web sitesi. Oradan takip edilebilir. Aynı zamanda Twitter'da Doğa Hakları var. Facebook'ta da bir grubu var. Doğahakları.org'dan bunlara ulaşabilirsiniz. Şimdi bir kısa müzik arası verip daha sonra biraz da dünyadan haberlerle aslında belki de devam Türkiye'den edelim. De devam edebiliriz. İki tane daha önemli şey var. Biri Kuyubaşı Fidanlığı'na yapılması planlanan dev cami projesi var. O da bir kampanya. 2000 imzalı. Bir de bugünkü şeyde gördüm. Karşı gazetesinde gördüm. Ağaç katliamına uğrayan Ankara'nın Akciğeri Atatürk Orman Çiftliği'nin en bakir bölümleri işte çeşitli şeyler yapılması, binalar yapılması için başbakanına metrekaresi 1 liradan verilmiş. Tabii. Böyle bir şeyin de ayrıntıları var. Sayıştay raporundan Ankara Orman Atatürk Orman Çiftliği talanı. Belki ona da kısaca değinme fırsatı buluruz. Bir kısa müzik arası. Müzik arası da aslında Cem Karaca'nın 10. ölüm yıl dönümüydü. Açık radyoda çeşitli programlarda da anıldı. Ben özellikle hafta sonu Sarhoş Atlar zamanında dinledim aslında. Oradan aklıma geldi. Akif Burak Atlar'ın programından. Ben de Cem Karaca'yı anmak için onun en umutlu parçalarından birini seçtim. Bu son olsun. Bugün sen çok gençsin yavrum, hayat, ümit, neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Hayla hayla dolu. Mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun. Son doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Hayla hayla hayla hayla hayla hayla hayla hayla hayla hayla hayla hayla hayla hayla Cem Karaca'nın 10. ölüm yıl dönümünde bu son olsunla andık Cem Karaca'yı. Evet, devam ediyoruz. Evet, iki şey daha var. Birisi işte bu Fener yolunda Kuyubaşı Fidanlığı'na yapılması planlanan bir dev cami projesi var. Olgu Kundakçı'nın haberinden görmek mümkün bunu da bir günde. O tarafta da zaten bir orası kaldı. Bir de Özgürlük Parkı bildiğim kadarıyla. İki evet. Tane yeşil alan kalmıştı. Kadıköy'ünde. Bir tanesini yok ediyorlar. Ve çok önemli aslında, çünkü bu bostanlar ve fidanlıklar tamamen şehirleşmekte, yüksek bu şehirleşme medeniyetinin getirdiği korkunçluklara karşı en önemli direniş alanları ve onu da yok ediyorlar. 2000 ıslak imzalı dilekçe Kadıköy Belediyesi Şehircilik ve İmar Plan Müdürlüğü'ne teslim edilmiş Fener yolundaki bu. Peki yapan Kuyubaşı fidanlığı. Yapan belediye değil herhalde, değil mi? Kadıköy Belediyesi. Ben o haberi hayır, çok ayrıntısına bakmadım. Ben çünkü. De şimdi bakıyorum, yani dev bir külliye yapılıyor. Kadıköy Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü'ne teslim edilmiş ama. Medrese de var içinde. Evet. Yani. 124 yıllık Hacı Mustafa Şevki Efendi Camii'nin hemen bitişiğine bir cami daha yapılıyor. Yani camiden camiye atlanıyor. Fidanlık arazisini boydan boya geçiyormuş dev külliye. Avan projede tarihi camiye dev külliye gölgesi başlığıyla verilmişti bu haber daha önce bir günden de. Yani korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli tarihi Hacı Mustafa Şevki Paşa Camii'nin bulunduğu parsele 6 misli büyüklükte bir şey daha ekleniyormuş. Kubbesi 8 katlı bina yüksekliğinde bir şey. Tarihi caminin de silüetini de ayrıca silip atıyormuş anladığım kadarıyla. Projede Kur'an kursu, öğrenci yurdu, cami, lojmanı, kütüphane falan yapılacak. Altına da tabii tahmin edilebileceği gibi ne var? AVM. Katlı otopark. Aşağı yukarı aynı şey zaten. Kesin bir yerinde AVM vardır. Vardır. Mutlaka vardır. Yalnız şey, ciddi bir muhalefet de var. Şehir bizim, mahalle bizim sloganları atıyor semt sakinleri. Buralar hep oksijendi. Susma, sustukça dünya beton olacak Yavuz'u şeyli yazılı dövizler de taşınıyor. İlginç bir şey. Bununla ilgili bir eylem çağrısı. Evet, bugün. Bugün değil var. Mi? Beton değil, yeşil alan. Tamam. Kuyubaşı Fidanlı, külliye projesi için imar açıldı. Evet, Yeşil Gazete'de de gördük haberi. Göztepe Gezi Dayanışması. Özgürlük Parkı Halk Forumu. Aslında dündü galiba. Ha, dün mü? 15 Şubat Salı 13'te tamam, ama takip tamam. Ancak böyle takip edebiliyoruz. Tamam. Hayır, önümüzdeki zamandaysa duyuralım diye şey evet. Yapmıştım. Evet. Bir o var. Bir de son olarak belki şeyi de Ağa'ya Beleş adı altında verilmiş yeni çıkmakta olan Karşı Gazetesi'nin bir şey. Sayıştay raporuna da yansımış Atatürk Orman Çiftliği'ndeki onların Başbakanlık binası yapılıyor evet, değil mi? Evet, Başbakanlık binası yapılıyor. Hem hakikaten de böyle Selçuklu mimarisiyle falan yapılıyor galiba. Yakışır 1071 Selçuklu atalar. Yani Arkitera'da bir yazı vardı onunla ilgili de bu. Yani mimari zevksizliğin şeyi üzerine yani şahikası falan diye bir yazı vardı. Onu belki, öneririm yani. Evet, belki de yeni bir program da düşünülebilir Açık Radyo'da. Etik estetik bütünlüğü üzerine bir dizi. Evet, takip edecek şey konusunda hiçbir sıkıntı çekeceklerini sanmıyorum. Sanmıyorum evet. Yani çevre örgütü ve ilgili meslek odalarının bu şekliyle korunması hatta daha da yeşillendirilmesi gerektiğini kim birkaç defa raporla verdikleri Atatürk Orman Çiftliği Ankara. Sayıştay'ın 2013 raporlarında araştırılmış ilginç bir şey bu araştırma ve raporda Sayıştay raporunda Başbakanlık Sarayı adı da bu. Vay be. Evet. Selçuklu atalarına uygun 60 bin metrekare. O aradaki bağı çıkartmak için özellikle yapıyor olabilirler mi? Başbakanlıktan birden başkanlık sarayına evet. Doğru herhalde değil mi? Aklıma şey geldi. Bükreş'in en büyük binası geldi. Çavuşescu'nun dev bir sarayı vardır. Evet. Yani şeyden sonra Çavuşescu'dan sonra Romanya'da ne yapacaklarını şaşırmışlardı o binayı. Komünistti değil mi? Çavuşescu. Galiba. Timişoara'da başlayan isyan birdenbire ülkeyi bir sarı vermişti ve kaçamadı. Saray da işe yaramadı yani. Saray da işe yaramadı. Muhaberatı da büyük kurduğu sekuritat sistemi muhaberata denk geliyor. Romence sekuritat mı sekuritat mı nasıl okunuyor tam bilmiyorum. O da işe yaramadı. Bir anda tepe taklak edildi yani isyanda. Çok büyük yolsuzluklar falan vardı ailesi. Şimdi burada başbakanlık ya da senin dediğin gibi başkanlık sarayı için 60 bin metrekare yıllık 60 bin liraya başbakanlığa kiraya verilmiş. Metrekaresi 1 liradan. Başbakanlık için metrekaresi 1 lira olan Atatürk Orman Çiftliği'nde aynı arazideki bir GSM operatöründense 200 metrekare için yıllık 81.110 lira kira alınıyormuş. Yani bir denksellik durumu yok, hakkaniyet durumu. Başbakanlık Sarayı dahil bu yıla kadar yaşanan kayıplarla da Atatürk Orman Çiftliği'nin %40'ı yok edilmiş. Burada çeşitli önce ve sonrası var. Böyleydi, böyle oldu diye iki fotoğraf konmuş bu Mert Taşçıların haberi. yeni yükselen başbakanlık binasına bağlantı yolu için 10 bin ağaç sökülüp kesilmiş. Ağaç sökümü ve yol yapımı halen sürüyor. Görüntüler de tüyler ürpertici gerçekten. Sayıştay raporunda da rakamlarla bayağı gözler önüne serilmiş. En büyük pay sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi tabii Melih Gökçek ve Başbakanlık. Büyükşehir Belediyesi 84 bin yani 85 bin metrekare alanı kiralamış ve 1 milyon küsur hatta 1 milyon 54 bin küsur metrekarelik alanı da Atatürk Orman Çiftliği'nden koparmış. Ne olacakmış? Arazi nasıl kullanılacakmış? Toptancı hali, asfalt şantiyesi, çimento fabrikası ve otoyol olmuş ve oluyormuş. Evet. Evet, dünyadan bir iki kısa kısa ile bitirelim. Hatta bitirmek zorundayız zaten şu anda. Çok takip edemedim ben bu Soçi'deki kış olimpiyatlarını. Fakat bayağı bir sıcak geçiyor. Çok. Yani 14 derece. Gülsek mi ağlasak mı anlayamadım ama şeyde oturup terasta oturup bira içiyorlarmış falan. Kış olimpiyatlarında. Şeylerle, tişörtlerle, askılarla falan. Feci. Göz çıkaran kayakçılar da var. Yani çıplak belden yukarı. İnanılır gibi değil. Ve şey de diyor ki Putin diyor bunu şey yaparken pazarlarken Soçi'yi işte kıyıda sıcak hava işte yaz yukarıda kış diye pazarladı fakat tuhaf bir şekilde yukarıda da yaz. Ya şey gibi olmuş o hani dondurma benzeri donmuş şey buzlar vardır ya sulu buz yenir. Aha. O kıvamdaymış yani kayılamıyormuş. Evet, snowboard'da çok şikayetçiymiş kayakçılar evet. Yani snowboard yapanlar. Çamur gibi diyorlarmış kar evet. Ve bazı müsabakalar o yüzden akşam saatlerine alınmış biraz daha sertleşsin diye. Yani resmen trajikomik bir durum fakat tabii bunları hiç böyle iklim değişikliğine falan bağlayan zinhar yok. Aynı şekilde New York Times'da mesela toz çanağı geri dönüyor diye bir yazı yayınlamış. Toz çanağı çok önemli. Bu 1930'lardaki büyük kuraklığa benzeterek Amerika'daki şu anki korkunç kuraklığı fakat yazıda bir tek iklim değişikliği kelimesi geçmiyormuş. Bunu da Joe Rome yazdı. Yani evet. Akıl tutulması bu bir tek nasıl olduysa David Cameron İngiltere'de hala devam eden büyük selleri ve fırtınaları iklim değişikliğine bağladı. O da anladığım kadarıyla suç bende değil demek için bunu yapmış olsa gerek. Evet bütün kaynakları da seferber edeceğiz diyorlar. Paralar vereceğiz. Yalnız onun çok kat be kat üstünde F-35 uçaklarını ayırmış olduklarını da aynı gün açıkladılar. Bir de Türkiye'den kaç zamandır yani azıcık verdik ama üzerinde durulması gereken bir şey çok önemli. Yani Türkiye'de sular, Boğaz, Marmara, bütün denizlerde balık tamamen bitişe doğru geçmiş. Today's Zaman'da ayrıntılı bir haber vardı. Yani hem kirlenmeden hem aşırı avlanmadan dolayı Ali Morrow Reuters imzalı bir haberinde tüyler ürpertici detaylar var yani. Dört çeşit filana inmiş durumda. Palamudun durumu filan da facia diye ayrıntılı bir haber vardı. İsteyenler Today Zaman'dan bakabilirler yani. Peki gelecek hafta devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41